זה חבר אז מאין כמוהו, ימאים היו הללו איש ואיש, צור וחוש ידעו טבעם אשדוד והודו, ים אילות וים כפתור וים תרשיש. גם משות גם כוס היטיבו לאחוז הם, גם פיגיון ידעו לתפוס בהתדרשם. הם נשאו עגיל גדול בתנוח האוזן, ומצנפת מאודמת לראשם. ואל מול מרחק האופק הנגול, כך היו הם מזמרים יחדיו בקול. עציון גבר, עציון גבר, עציון גבר, ים הילות בזירות הים יעבר, ובאוניות גדולות אחרחות ים לבגבר, מי עוברו מן משות מערב. עציון גבר, עציון גבר, ים הילות, עציון גבר, עציון גבר, עציון גבר, ים הילות בזירות. שיש אחר כך לכל פקודה ברוח צוות, למלאכה קפצו בן רגע איש ואיש. עד שומעם פקודה לתקוף ואז בשעת כסערה הם באויב היו פורצים, וכמעט הייתה האונייה נפגעת, בקוראן יחי שלמה ויחי הצי. ובעודם עוברים כסער ועל עול, כך היו הם הנושאים ביחד כל. עציון גבר, עציון גבר, עציון גבר, ימלות שיקה אותנו דבר, אם ניסוג ואם אם נימות, אם אתה היום יגבר ותשמע את פעולו. נערם עציון גבר, עציון גבר, עציון גבר, עציון גבר,